na yokisuka ya likambo babengi singa na landa tata azali na pasi ya liwanga konanda boye na zangi mosolo kango ya liwapa yo na soni te na luka na koma o na mati taxi bis kisasa poto ya moindo mboka ebisengo tomesa na ngelele Madame da taxi bus te pona Omoni a fort de ramape Ayo kisuka ya likambo Babengi singa na landa tata Azali na pasi ya liwanga Konanda boye na zangi mosolo Tango ya liwana mona soni tena Lukana komba wona mati taxi bus Kinshasa, poto ya moindo, mboka ya bisengo, tomesa na ngelele. Na zangi pomongo ya komifuta taxi, tika na mata taxi bus, oyo ya fonde na koko, mano kimbe na koko, ta-ta-ta. Motema mwanga mopepaki epai na uti Siko yonga na komi motema mokiti Na koko tata tibise poyo ya fonga Na zangi pambongo ya komi futa taxi Tika na mata taxi bus Poyo ya fonga na koko manokipe na koko tata ta. Motema mwanga mopepaki epai na uti Siko yonga na komi motema ekiti Na koko tata tibise oyo ya fonde Taxi.